Հավաքներ միտված տեսական գիտելիքների ու գործնական հմտությունների բարձրացմանը։ Պաշտպանության բանակի 2017 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն, անցած շաբաթվա ընթացքում մի շարք ծառայությունների և բաժինների պատասխանատուների ներգրավմամբ անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ։ Պարբերական բնույթ գրող հավաքները նպատակ ունեն բարձրացնել մասնակիցների տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները, ծանոթացնել ոլորտի նորամուծություններին, ինչպես նաև փորձի փոխանակման միջոցով հասնել գործառութային պարտականությունների իմացության ավելի բարձր նշաձողի։ Առանձին մոտոհրաձգային զորամասի բազայի վրա անցկացված հրամանատարական հավաքի մասնակիցները Պաշտպանության բանակի կազմզորահավաքային բաժնի, միավորումների, զորամասերի և առանձին ստորաբաժանումների շարային և համալրման ոլորտի պատասխանատուններն էին։ Մեր երկրի անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերներին արժանավայել դիմագրավելու գործում, կարևորելով մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների ժամանակին և ճիշտ մոբիլիզացումը, պարապմունքի ղեկավարներն առանձնակի ուշադրություն էին դարձնում ոլորտին առնչվող ղեկավար փաստաթղթերի լրացման կարգին և պատասխանատուների մասնագիտական պարտականությունների իմացությանը։ Ահա թե այս մասին ինչ է ասում փոխգնդապետ Դավիթ Մելքումյանը։ Պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի միավորումների զորամասերի համալարման բաժանմունքի պետ շտաբի պետի տեղակալների հետ անցեկացնում ստանգիտական հավաք, նպատակ ունենալով ուսուցանել նրանց զորակային պատրաստականության, պատրաստության, անձնակազմի հաշվառման փաստաթղթերի վարման, հաշվառման, լրացման կարգի ուղղությամբ։ Հիմնականում անձնակազմը փորձառու անձնակազմ է, որոնք 2016 թվականի ապրիլյան դեպքում իրականացնել են գործնական համալրում, կազմացնել անձնակազմի շարք, հաշվառել 2017 թվականի ընթացքում բանակի կանզորակային բաժնի կողմից իրականացված ստուգումները վկայում են այն մասին, որ զորամասերը դեռևս ունենք աշխատանքներ, ինչպես զորակային պատրաստականության, այնպես էլ անձնակազմի հաշվառման վարման նկատմամբ։ Ուստի 2017 թվականի ընթացքում մեր բաժնի կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքները ամփոփում հասնում է անձնակազմին ու լուրջ ուշադրություն է դարձվում անձնակազմի հաշվառման փաստաթղթերի վարման, զորակային պատրաստականության միջոցառումների լիարժան կատարման ուղղությամբ։ Համաձայն դասացուցակի պլանավորված է իրականացնել ինչպես դասախոսություն, այնպես էլ գործնական պարապմունքներ։ Գործնական պարապմունքները նախատեսված են զորամասի անձնակազմի ընդհանուր գետի բազայի վրա, տեխնիկայի ընդհանուր գետի բազայի վրա, ինչպես նաև զինկոմիսարիատներում զինապարտների նախնական հավաքման ընդհանուր գետերի ծավալման ուղղությամբ։ Զինկոմիսարիատում կազմակերպել նաև պարապմունքներ, թե ինչպես են զորամասի համապատասխան պաշտոնատար անձին իրականացնում կցագրված զինապարտների և ԱՏՏ-ի ուսումնասիրում։ Իսկ զորամասում, թե ինչպես են զորամասի համապատասխան անձնակազմի և տեխնիկայի ընդհանուր կետի վարձությունները ընդունում պահեստազորի զինապարտներն ու ԱՏՏ-ն։ Հրամանատարական հավաքների ընթացքում որոշակի աշխատանքներ են իրականացվել Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի օպերատիվ բաժանմունքի պետերի և ավագ սպաների ներգրավմամբ։ Հավաքների ընթացքում շոշափվել են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են փոխգործակցության և զորքերի տեղագրական ապահովման խնդիրները, մարտական հրամանների և փաստաթղթերի մշակման կարգը, տեղեկատվության հավաքագրման և ընդհանրացման, շտաբային մարզումների կազմակերպման առանձնահատկությունները և առհասարակ բոլոր այն հարցերը, որոնք առնչվում են հավաքի մասնակիցների ամենօրյա գործունեությանը։ Լսենք Պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արստամյանին։ Հերթական համասպասվեց օպերացիվ բաժանմունքի պետերի և ավագսպաների հետ հրամանատարական հավաքներ, որի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվեց ղեկավարման կազմակերպման հարցերին և իհարկե անդրադարձել են անցած տարիների փորձին, անցած քարոզյա պատերազմի ընթացքում դաստիարություններին և դրական կողմերին և ընդհանրացնելով այդ ամենը ուղղացուցվել, որ աչքայում ընդդերի վերաբերյալ առանձնահատուկ տեղ է տրվել փոխգործակցության կազմակերպման հարցերին, մարտական հերթապահության կազմակերպման, մարտական ղեկավարման հանրապետական մարտական ղեկավարման հարցերին։ Արդյունքում հանց են կացվել և տեսական և գործնական պարապմունքներ խմբային վարժանքի տեսքով և հավաքների անցկացման արդյունքում կարելի արձանագրել, որ մեր կարճ տևած նպատակներին հասել ենք, գործնականը ուսուցանող կազմը կարողացել է մշակել այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում։ Պաշտպանության բանակի կապի առանձին ստորաբաժանումներից մեկում անցկացված հրամանատարական հավաքի մասնակիցները Պաշտպանության բանակի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի բաժնի, միավորումների, զորամասերի, հրետանու և հակաօդային պաշտպանության կապի ոլորտի պատասխանատուներն էին։ Բանակի անընդհատ և հուսալի ղեկավարումն իրականացնելու, ինչպես նաև տարբեր ստորաբաժանումների, թիկունքի և առաջնագծի միջև մշտական կապն ապահովելու և ռազմական բնույթյալ խնդիրներ լուծելու գործընթացում կարևորելով կապավորների դերը, հրամանատարական հավաքների ընթացքում առանձնակի ուշադրություն դարձվեց կապի համակարգերի շահագործման սպասարկման խնդիրներին, տեղերում աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման և անձնակազմի մասնագիտական ունակությունների բարձրացմանը։ Հավաքի մասնակից կապիտան Հարություն Խաչատրյանը հատկապես կարևորեց նման ձևաչափով հանդիպումները մասնագիտական ունակությունների հետագա կատարելագործման տեսանկյունից։ Քանի որ զինված ուժերում գնալով կատարելագործվում ամասնավորապես կապի համակարգը, նոր տեխնիկաներ են ձեռբերվում, նման միջոցառումները ահագին փորձ է տալիս մեզ։ Մանավանդ հավաքների ժամանակ փորձի փոխանակում ենք անում մնացած զորամասերի հետ, հետագայում դա մեզ պետք է լինում մեր խնդիրների կատարման համար։ Նշված ժամանակահատվածում Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի բազայի վրա անցկացող հրամանատարական հավաքի մասնակիցներն էին նաև թիկունքայինները։ Կարևորելով թիկունքայինների դերը առողջ զինվորական կոլեկտիվներ և մարտունակ զինտեխնիկա ունենալու տեսանկյունից, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալ հանդիպման ընթացքում մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրեց հատկապես ոլորտում նկատված թերություններին, խոսեց թիկունքային աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման ձևերի մասին։ Այնուհետև գնդապետ Բորիս Դավիդովը պատասխանեց նաև ներկաներին հուզող հարցերին և տեղերում դրանք առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտ ցուցումներ ու առաջադրանքներ տվեց։ Լսենք Պաշտպանության բանակի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալ գնդապետ Բորիս Դավիդովին։ Հասկացվող հավաքների հիմնական նպատակներն են կատարելագործել թիկունքի ծառայության պետերի մասնագիտական ուղղակցությունները, սրվել իրենց մոտ միասնական մոտեցում բոլոր թիկունքային ապահովման հարցերում, հասնել իրենց նոր գործող կանադրությունների պահանջները, գործնական պարապմունքների միջոցով ցույց տվել զորամասերում առկա խնդիրները եւ թերությունների հարցերը եւ դրանց կարգավորման ուղղությունները, եւ վերջինել փորձել ստեղծել մի նոր ղեկավարման համակարգ, քանի որ նախորդ բոլոր մարտական գործողությունների ընթացքում այն թերությունները, այն խնդիրները, որոնք վերահանվել, պետք է այս 5 օրվա ընթացքում փորձել գոնե կազմական մասը տեսական շտկել, հետո գործնական ձերված ունակությունների շնորհիվ այնը իրագործել անմիջապես զորքերում։ Տարբեր ուղակներով ոլորտներ ներկայացնող սպաների հետ անցկացված հրամանատարական հավաքների մասնակիցներին հանդիպել եւ համապատասխան պարապմունքներ անցկացրել նաեւ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ-մայոր Կարեն Աբրամյանը։ Բանակի փոխհրամանատարը մեթոդական անհրաժեշտ ցուցումներ է տվել վերջիններից եւ խորհուրդ տվել լիարժեք կերպով յուրացնել գիտելիքների եւ ունակություններին այն ամբողջ ծավալը, որն անհրաժեշտ է զբաղեցրած պաշտոններում գործառութային պարտականությունները լրիվ ծավալով եւ առանց թերացումների կատարելու համար։ Հավաքները հանդիսանալով հրամանատարական պատրաստության կարեւոր բաղկացուցիչները հնարավորություն են ընձեռում ոչ միայն կատարելագործելու մասնակիցների գիտելիքներն ու կարողությունները եւ կատարել փորձի փոխանակում, այլև օգնում է վերադաս հրամանատարության առավել ճշգրիտ պատկերացումներ կազմելու ենթակարների ունակությունների մասին, եւ ըստ այդմ հետագա պատրաստության գործընթացն ու կադրային քաղաքականությունը կազմակերպել շատ ավելի արդյունական ու նպատակային։ Հատկանշական է, որ տեսական պարապմունքներին զուգահեռ անցկացվում էին նաեւ գործնական պարապմունքներ, որոնց ընթացքում ավելի առարկայական է դառնում մատուցող նյութը, ինչը հատկապես կարևորում է տեղերում օրինակելի ձևով հետագա աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Ամփոփի խորհրդակցություն նվիրված բարոյահոգեբանական ապահովման ոլորտին։ Օրերս Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի կողմից հրավիրված ծառայողական խորհրդակցություն, որի մասնակիցները միավորումների եւ զորամասերի բարոյահոգեբանական ապահովման ոլորտի սպաներն ու սերժանտական խորհրդների նախագահներն էին։ Այն նվիրված էր նախորդ ամսվա կտրվածքով միավորումներում եւ զորամասերում նշված համատեքստում իրականացված աշխատանքների ամփոփման ու գործունեության հետագա ուղղությունների նախանշմանը։ Ներածական խոսքում ներկայացնելով որվա աշխատակարգը, գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը վստահություն է հայտնել, որ ամփոփիչ խորհրդակցություններից հետո հաջորդող ամիսների ընթացքում մենք կունենանք առավել կարգապահող մարտունակ ստորաբաժանումներ։ Այնուհետև ներկայացվել են հաշվետվողական զեկույցներ, առօրյա ծառայության և մարտական հերթապահության ժամանակ սերժանտական խորհրդների կողմից իրականացված կանխարգելիչ և դաստիարակչական աշխատանքների, ռիսկային խմբերում ընդգրկված անձնակազմի հետ իրականացված գործընթացների, ռազմաիրապահ մարմինների հետ համագործակցության, նորանշանակ սպաների հետ տարվող աշխատանքների և հարակից այլ հարցերի վերաբերյալ։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև բարոյահոգեբանական ապահովման և դաստիարակության ոլորտում տեղ գտած բաց թողումներին, արքապահության վիճակին և առհասարակ այն բոլոր հարցերին, որոնք առնչվում են զինծառայողների ամենօրյա ծառայողական խնդիրների կատարման որակին։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը ներկա հրամանգազմի մի շարք հանձնարարականներ է տվել հետագա աշխատանքների առավել նպատակային կազմակերպման վերաբերյալ։ Հուշ ցերեկույթ։ Նոյեմբերի 14-ին Կովսական քաղաքի Թաթուլ Կրպեյանի անվան դպրոցում կազմակերպված հուշ ցերեկույթը նվիրված էր մերօրյա հայրենաս պաշտպաններից մեկի՝ ավագ լեյտենանտ Գոր Հովանիսյանի ծննդյան 24-րդ տարեդարձին։ Արցախյան ազատամարտում մարտիրոսված նվիրյալների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին ծաղիկներ խոնարհելուց հետո իրականացվեց նրա անունը կրող դասարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Հենց այստեղ է կրթություն ստացել, հայրենասիրությամբ դաստիարակվել, հասակ առել եւ զինվորականի մասնակցությունն ընտրելու որոշում կայացել պատանի Գորը։ Հերոսի ծննդյան 24-րդ տարեդարձին նվիրված հուշ ցերեկույթին ելույթ ունեցողները ներկայացնելով նրա կյանքն ու գործունեությունը կարևորեցին Գոր Հովանիսյանին հայրենիքին ամենացորդ նվիրումն ու սերենդերին թողնված հայրենասիրության դասը։ Լսենք դպրոցի տնօրեն Սերոբ Քարամյանին։ Այսօրվա մեր միջոցառումը նվիրված էր մեր դպրոցի նախկին սան Ազգեն Սարգսյանի ինստիտուտը ավարտած շրջանավարտ Գոր Հովանեսյանի, իհարկե Գոր Հովանեսյանը մեր դպրոցի լավագույն սաներից էր։ Նպատակը այն էր, որ մենք մեր սերունդներին, մեր աշակերտներին բարյասրական ոգով դաստիարակենք, իհարկե դաստիարակում են, սա եւս մի առիթ է եւ նաեւ նպատակը Գորի հիշատակը հավերժացնելն էր։ Հրավիրված հյուրերով ծնողներն էին ներկա, ծորամասի հրամանատարներ ներկա, մեր քաղաքի ղեկավարությունը, հենց այսօր ընտրել էինք այն առումով, որովհետև այսօր Գորի ծննդյան օրն էր։ Խոսելով Գոր Հովանեսյան զինվորականի մասին, Զորամասի հրամանատար գնդապետ Կարեն Գրիգորյանը նրան բնութագրեց որպես խիզախ ու պատրաստական, իր գործին նվիրված ծառայող, որով միայն հպարտանալ կարելի է։ Ներկայանալով Զորամաս, ամիջապես Գորի մոտ գտնվեց իր խիզախությունը, իր պատրաստական լինելը հայրենիքին, որոշ ժամանակ դասընթացներ անցնելուց հետո նշանակվեց դասագիր հրամանատար, դե վստահվեց առավել կարևոր մարտական դիրքերից մեկը։ Գորը իր համեստությամբ, իր պատրաստությամբ առանձնանում էր միշտ, ցանկացած ժամանակ այցելելով մարտական դիրք, ծրջելով մարտական դիրքում համանավանդային դիրքը, որ հակառակորդի ճկման գծում ընդամենը 170 մետր էր։ Ծրջելուց հետո Գորը առանձնազրույց է ունենում, հպարտանում է Գորովիես, որ կան երիտասարդ այդպես պաներ, որոնք շարունակեն մեր գործը։ Իր պատրաստական լինելով, իր բարձր մարտական պատրաստությամբ, իր ազնակազմով, դասակով, կոլեկտիվով, ոնց էին հարգում մեկը միած, ծրեցումը, բոլոր դիտեք քաղաքում, դպրոցում, ինչպես էին հարգում և նույն ձևի Զորամասում, ոնց էին հարգում ու սիրում Գորին։ Բարձր գնահատելով նրա հայրենանվեր գործունեությունը, Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Գոր Հովանեսյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հայրը, Գևորգ Հովանեսյանը, ով աֆղանական պատերազմի, իսկ այնուհետև Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից է, խոցված սրտով, բայց նաև հպարտությամբ էր խոսում կյանք հայրենիքին նվիրած որդու մասին, վստահեցնելով, որ մյուս որդիների հետ միասին այս հետ էլ պատրաստ է կանգնել հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Ընտանիքին շատ նվիրված երեխա էր, իմ ընկերներ, մենք ավելի շատ ընկերություն էինք անում միասին, քանց թե որպես հայր ու որդի, համեստ էր և կյանքում, և ընտանիքում, և աշխատանքի վայրում, այսօր Գորս կդառնար 24 տարեկան, ինչի համար որոշեցի, որ այսօրը կատարվի այս միջոցառումը, որովհետև դասարանը մի նոր վերածնունդ էր, որով ծնվեց Գորի, մի փոքր մասնիկը հիշեցինք, այստեղ հավաքված մարդիկ Հայաստանի տարբեր կողմերից, տարբեր ջաներից, տարբեր քաղաքներից, Ղարաբաղից մինչև Աշոտք երևի, բոլորին Գորը հավաքեց, բոլորին Գորը բերեց, համախմբեց։ Երևի թե ազգ բանակ միասնությունը հենց սրանում է կայանում, ազգը սիրում է բանակը, պաշտում է բանակին, հարգում է բանակին, այսօր որ մենք հանգիստ մեր տներում նստած վայելում ենք մեր աշխատանքը, դա ի շնորհիվ մեր հզոր բանակի, մեր են տղերքի, ովքեր համազգեստը հակները, զենքը ձեռքները, ոստերում, ձների, անդրևի, ցեխերի, ցրտին, բայց դիմակայում են թշնամուն, կարողանում են և դիմակայել, և հաղթել։ Այդ կեղա ժամանակ ազգը մի մարդու պես բանակի կողքին կլինի, ինչպես դա ապացուցեց ապրիլյան դեպքերի ժամանակ։ Ես սիրում եմ բանակ, ես հարգում եմ մեր բանակ, ես պատրաստ եմ իմ կյանքը զոհաբերելու մեր բանակ առանց ավելորդության։ Աստված ոչ անի, որ հասնի դրան, բայց երբ հասավ, մենք մեր բանակի կողքին կլինենք։ Ավելենք, որ Գոր Հովանեսյանի ծննդյան տարեդարձին նվիրված հուշ ցերեկույթին ընչած ելույթներն միջվում էին դպրոցի սաների և համակաղակացիների գիղարվեստական կատարումներով։ Գորի և մյուս հայրենաս պաշտպանների հիշատակը հավերժացնելուց բացի, հուշ ցերեկույթը թերևս դպրոցում կազմակերպված ամենահայրենասիրական դասն էր, որը պարտավորեցնում է ապագա սերունդներին սրբությամբ կատարել այն գործը, հանուն որի նրանք չխնայեցին իրենց կյանքը։ Բանակում ձեր գրած գիտելիքներն ու կյանքի փորձը հնարավոր չէ ձեր գրել մեկ այլ տեղ։ Օրինակելի զինծառայող լինելու նախապայմաններից մեկն էլ մարդկային վեհ հատկանիշներով ուժտված լինելն է, ինչպիսինք են ընկերասիրությունը, ծառայակից ընկերների սատարելու պատրաստակամությունը, ազնվությունը, ծառայակցի ուրախությունն ու տխրությունը կիսելու կարողությունը։ Սրանք այն կարևոր ուրակներն են նաև, որոնք հնարավորություն են ձեռում ստեղծելու կուր և միասնական կոլեկտիվ, որը պատրաստ է պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Կրտսեր Սերժանտ Նարեկ Նորեկի Վարդանյանը ծնվել է 1998 թվականին։ Միջնակարգն ավարտելուց հետո 2016 թվականին զորակոչվել է զինծառայության եւ ուսումնական դասընթացներն անցնելուց հետո ստացել է կրտսեր սերժանտի զինվորական կոչում, նշանակվելով ջոկի հրամանատար։ Վերադաս հրամանատարությունը գոհ է կրտսեր սերժանտ Վարդանյանի ծառայությունից։ Քանզին ապարտականությունների կատարման ընթացքում միմյան հայոց բանակի զինվորին վայել լավագույն կողմերով է իրեն դրսեւորել։ Արդեն բավականին ժամանակ է, ինչ կատարում է դիրքի ավագի պարտականությունները, եւ հնարավորությունը ժամանակ է ունեցել մտորելու, հասկանալու հայրենիք հասկացության արժեքը եւ զինծառայության տեղն ու դերը մեր ժողովրդի արատեվության գործընթացում։ Հպարտ է, որ հաղթանակած բանակի զինվոր է, ծառայում է մի երկրամասում, որը շնորհիվ մեր նվիրյալ հայորդիների, նրա ամբողջ ժողովրդի կարողացավ պահպանել իր հայեցիությունը, դառնալով հայ ժողովրդի պարծանքն ու հպարտությունը։ Ըստ կրտսեր սերժանտ Նարեկ Վարդանյանի, զինծառայությունը մարդուն օգնում, ինչ որտեղ նաև ստիպում է սեփական ժամանակը սեփական ալիքները ճիշտ պլանավորել։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ այստեղ գործում է օրվա կարգատուցակի հստակ ռեժիմը, առավոտյան վերկացից մինչև քուն։ Եթե լինում է ազատ ժամանակ, ապա Նարեկն այդ ընթացքում ինքնապատրաստությամբ է զբաղվում, ձգտելով ավելի հարստացնել գիտելիքները։ Ընդհանուր առմամբ նա աչքի ընկնում զարգացման բարձր մակարդակով և մեծ զորույցի ընթացքում շոշափում էր ավելի լայն շրջանակներ ունեցող խնդիրներ։ Այս իմաստով նա հատկապես կարևորում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը և զինծառայության ընթացքում ավելի է համոզվել, որ հզոր բանակ ունենալ անհրաժեշտ է հստակ ու անշեղարտակին քաղաքականություն վարելու, մեր պետականության առջև ծառացած մարտահրավերները լուծելու և ընդհանրապես հայ ազգի հարատեվությունն ապահովելու համար։ Հայրենիքին ծառայելը մանավանդ դիրքապահի պարտականությունների կատարումն արժանապատվության չափանիշ պետք է լինի բոլորի համար։ Արցախյան ազատամարտն ու վերջին տարիների մեր հայրենիքին սպառնացող երևույթ եւ աներևույթ մարտահրավերներին դիմակայելու հայկական բանակի ունակությունն ապացուցում է, որ այն կայացած եւ մշտապես կատարելագործող կառույց է։ Լինելով մեր ժողովրդի ամտանգության երաշխավորը, նրա հոգեոր ու նույթական արժեքների կրողն ու պաշտպանը, բանակը մշտապես հմտորեն կատարում է իր պարտականությունները եւ ունի բարոյականային բարձր որակներով օժտված գիտակից զինծառայողների կարիք։ Թե որն է հայոց բանակի զինվորի տեղն ու դերը, ինչ առաքելություն է նա կատարում կանգնելով հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, ինչ է մտածում ազգի հայրենիքի ու սեփական պարտականությունների կատարման մասին, փորձեցինք պարզել Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի զինծառայող Շարքային Արման Պողոսի Մելքոմյանից։ Մեկ տարուց ավելի է, ինչ Արմանը ծառայում է պաշտպանության բանակում։ Ուսումնական գումարտակում համապատասխան պատրաստություն անցնելով ընդգրկվել է մարտական հերթապահություն կատարող ստորաբաժանման կազմում, հասցրել ծանոթանալ ծառայության բոլոր նորությունների հետ, և ինչպես ասում են, փաստն ու չորն իրարից ջոկել գիտի։ Արմանի կարծիքով զինվորն իր երկրի ու ազգի նվիրյալ քաղաքացին պետք է մնա նաև ծառայությունից հետո, քանի որ ժամանակի հրամայականն է այդպիսին։ Դրա համար յուրաքանչյուր հայ տղամարդ պետք է տիրապետի զենքին ու զինվորականի մասնագիտությանը։ Այս առումով զինծառայության ընթացքում ձեր գրած գիտելիքներն անփոխարինելի և անհրաժեշտ են բոլորիս։ Դիրքապահի պարտականությունների, ծառայության ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորվելու հայրենասիրության և այլ թեմաներով Շարքային Արման Մելքումյանի հետ համապատրաստից կայացած զրույցը ներկայացնում ենք մեր ուղդիրներին։ Արման, հրամանատարությունն ասում է լավ ծառայող ես։ Ինչի շնորհիվ ես լավ ծառայող ոստ քեզ։ Կարգապահ եմ պահել, պարտականությունները սանգի սովորել եմ, չեմ վախեցել դիրքերում հակառակորդից, մի զգոն եմ եղել մարտական դիրքում։ Ինչն է ընդհանրապես կարևոր մարտական հերթապահությունը լավ կատարելու համար։ Իմ կարծիքով հարկավոր է, որ միշտ ուշադիր լինել, հատկապես գիշերային ժամերին, սի հակառակորդի շարժերը անպայման նկատել։ Գիշերային ժամերին հիմնականում կախնա լուսում են դիտարկումներ են կատարում ջերմատեսի սարքերով տարբեր վայրերից, հատուկ վայրերից, եւ անպայման դիտարկում են երկինքը հակառակորդի օտապարիկների անօթաչու սարքեր, այդ նմբերելու զեկուցում են վերադաս հրամանատարին։ Արման, ասում են, որ դիրքերում առանց մեկը մյուսին օգնելու առանց ընկերական հարաբերությունների հնարավոր չի, ճիշտ է, թե չէ։ Ճիշտ է, ընկերական հարաբերություններ պիտի լինենք, որպես մի ընտանիք, մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար պետք է լինի։ Ձեր դիրքերում այդպեսին է։ Մեր դիրքերում այդպեսին է, բոլոր դիրքերում կողք-կողքի, որ մի դիրք են կառում, չեն կարող մեկս մյուսի հանդեպ վատը դրամադրված լինել։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարումը կարելի է ասել, որ ամենադժվար գործն է, սրանից էլ բարդ խնդիր չկա։ Ինչի շնորհիվ է ձեզ հաջողվում դա կատարել։ Կարգապահության ուշադրության, լավ սովորելու, մշտապես գոն լինելու։ Հայրենասիրությունը այդ գործում դեր ունի ըստ քեզ։ Հայրենասիրություն պետք է լինի դիրքապահի մեջ, թե չէ։ Այո, հայրենասիրություն պետք է դիրքապահի մեջ լինի, որիսի ինքը միշտ առողջ պետական սահմաններ են հակառակորդի հարձակումից։ Չվախենալ հակառակորդից, եթե որոշ ժամանակներն պատրաստ լինի պահել իր երկիրը պետական սահմանը։ Ինչ մաղթակ ունենայի մեր ժողովրդին հղել, որ մաղթում եմ, որ կարող եք հանգիստ լինել, մենք բոլորս սպանում ենք մեր երկիրը, մենք ուրախ ենք, որ այստեղ ամեն օր պահում ենք ձեզ։